أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعد يوم. قال بل لبثت 100 عام ثم بعث عمك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا اس شخص کی طرح جو گزرے ایک بستی کے اوپر اور وہ بستی پڑی ہوئی تھی اپنے چھتوں کے بل. وہ کہنے لگے کہ کس کیفیت کے ساتھ زندہ کریں گے اس کو اللہ اس کے مرنے کے بعد. تو اللہ نے اسی کو موت دے دی 100 سال کی. پھر اس شخص کو زندہ کیا اور اللہ نے پوچھا کہ کتنی مدت تو یہاں پڑا رہا؟ تو وہ شخص کہنے لگے کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا کہ بلکہ تو یہاں پڑا رہا ہے 100 سال تک. پھر دیکھ اپنے کھانے کو پینے کو کھانے پینے کی چیزوں کو وہ بالکل خراب نہیں ہوئی ہے, سڑی نہیں ہے. اور دیکھ اپنے گدھے کو, اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ ہم تجھے ایک قدرت کی نشانی بنا رہے لوگوں کے لیے. اور دیکھ اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف, اس طرح ہم اسے ابھارتے ہیں, جوڑتے ہیں, پھر پہنا دیں گے اس کے اوپر گوشت. چنانچہ جب ان کے سامنے یہ بات کھل کر سامنے سمجھ میں آ گئی تو کہہ اٹھے میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں. قرآن پاک میں 3 عقیدے اور مضمون سب سے زیادہ اس کا بیان ہے. قرآن کے علوم کا دریا ہے. آج میں کتنا بھی اور اللہ کے علوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ علیہ السلام جا رہے تھے دریا میں, کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آئی اور دریا میں سے کچھ پانی پیا اور وہ گئی. حضرت خضر علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ موسیٰ میرا علم تمہارا علم اور تمام مخلوق کا اولین و آخرین اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اس چڑیا نے دریا میں سے پانی پیا, اس سے دریا میں کیا کم ہوا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں جتنا علم دیا گیا ہے وہ بہت قلیل دیا گیا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ انسانوں کو جو علم دیا گیا ہے یہ بہت تھوڑا سا ہے. باقی ان کا علم کتنا ہے؟ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات. دنیا میں جتنے درخت ہیں اس کی قلم بناؤ، اور یہ جتنا دریا میں پانی ہے ایسے دوسرے سات دریا کی اینٹ بناؤ، اور پھر اللہ کے صفات اور کمالات اور علم سب لکھنا شروع کرو تو یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ختم نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، دنیا کے تمام درختوں کی پیر قلم بناؤ کاٹ کر، اور یہ جتنے دریا ہے ایسے دوسرے سامنے اس کی ان، اور پھر لکھنا شروع کرو. تو تین عقیدے سب سے زیادہ بیان ہیں، ایک تو توحید اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، شعور الہیہ، اللہ کون ہے، کیا کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اس کو بہت بیان کیا ہے قرآن. دوسرے نمبر پر رسالت، رسول اور نبی کیا ہوتے ہیں، وہ کیا لے کر آتے ہیں، ان کا کیا حق ہے، ان کے ساتھ ہمیں کیا رہے، کس طرح رہنا چاہیے. اور تیسرا یہ عقیدہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ، کہ انسان مر کر ختم نہیں ہو جاتا جیسے کہ مشرکوں کا عقیدہ تھا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہ زندگی ہے، کھایا پیا ٹائم گزارا اور مر گئے، ختم، مٹی ہو گئے، نہ دوبارہ زندہ ہونا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے. اس لیے قرآن اس عقیدے کو بہت بیان کیا، تم لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنی ایک ایک چیز کی ایک رائے کا حساب. اس لیے اس میں واقعات بھی بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، حکم تو خبر واقعہ، اس میں سے ایک واقعہ ہی ہے جو میں نے آیا تو میں پڑھا. ایک شخص، اس شخص کا ذکرہ نام آئے کے ذریعہ میں تو نہیں ہے، لیکن سرت صالحین صحابہ وغیرہ سے منقول ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک عظیم الشان نبی گزرے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام. ایک جگہ پر جا رہے تھے، گدھے کے اوپر سوار، کھانا پینا ساتھ میں، ایک ایسی بستی کے اوپر گزرے جو پورے کی پوری کسی آفت میں گر گئی تھی. خاویت العلاسیہ کا مطلب جب کوئی گھر گرتا ہے تو پہلے چھت گرتا ہے، اس کے بعد پھر دیواریں گرتی ہیں. چھت پہلے گرتی ہے، تمہارا کیا چھت کے اوپر گری ہوئی، اس کے بعد پھر دیواریں گرتی ہیں. ایسے وہ پورا گاؤں گرا ہوا تھا، اور اس گرنے کی وجہ سے تمام انسان مر گئے تھے وہاں. وہ کھڑے ہو کر یوں کچھ خیال کرنے لگے کہ اتنے سارے لوگ یہاں مر گئے ہیں، یہ تو عقیدہ ہے کہ اللہ زندہ کریں گے سب کو، لیکن وہ زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی، کس طریقے سے زندہ کریں گے. کھڑے کھڑے یہ سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے زندہ تو کریں گے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن وہ کیا طریقہ ہوگا، کیا کیفیت ہوگی. بس یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ نے ان کو اسی جگہ پر موت دے دی. اور ایک سو سال تک وہاں پڑے رہے، اور 100 سال کے بعد اللہ نے کلمہ کن سے ان کو زندہ کیا. اب وہ زندہ ہو کر دیکھنے لگے. اب پوچھا اللہ نے کہ بھائی بتلاؤ کتنے دن تم یہاں پڑے رہے؟ شاید ایک دن. ان کے لیے لگی میں نے ایک دن سے لکھا ہوں. یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ دیکھیے یہ 100 سال تک وہاں رہے لیکن 100 سال کا زمانہ ان کو معلوم نہیں ہوا, اس کو ایک دن کہہ رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ کہہ رہے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو قبر والے لوگ ہیں بعد 5000 سال کے قبر میں پڑے ہوئے, بعد 100 سال سے, بعد 300 سال سے, کبھی خیال آتا ہے کہ وہ بیچارے اندر جو ان کو قید کیا ہے گھنگڑا گئے ہوں گے کہ کب نکالیں گے, کب نکالیں گے, کب نکالیں گے. اس کا جواب ہے اگر وہ نجات والا ہے تو اس کو تو پتا بھی نہیں چلے گا. قیامت جو اٹھے جا کر یہی کہے گا کہ ایک دن شاید تمہارا اور دوسرے دن تم نے یہاں قیامت میں آ گیا. اسی طرح 100 سال وہ زندہ رہے مرے ہیں لیکن زندہ ہونے کے بعد فرما رہے ہیں کہ ایک دن یا دن کا کچھ نہیں. ہاں تکلیف کس کو ہوگی جو عذاب نے پکڑا ہے قبر کے عذاب میں وہ گمراہ ہے. ہاں کب نکالیں گے, کب چھٹی ہوگی؟ اس کو یوں سمجھو جیسے اس دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص تھکا ہوا رات کو سو جاتا ہے گھر آ کر چین کی نیند آ گئی, فجر کی عذاب ہوتی ہے تو وہ گھر والے اٹھاتے ہیں جلدی ہوتی. پوری رات کس طریقے سے گزر گئی اسے احساس نہیں. دوسرے آدمی کو عشاء کے بعد سے جاڑ میں درد ہے, اس کو پوچھ کہ رات کیسے گزری؟ صبح کے انتظار میں, ڈاکٹر کے انتظار میں, یہی جو اس کی تکلیفوں میں گزری, یہی حال خبر کا ہوگا. فاماتہ اللہ, اللہ ان کو موت دے دی 100 سال, اس کے بعد زندہ کیا اور پوچھا کہ بتاؤ کتنی مدت تک یہاں پڑے رہے؟ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. تاکہ 100 سال پڑے دنیا بدل گئی. ایک قدرت تو ان کو دکھلائی, دوسری قدرت اللہ کی کہ تمہارے جو کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں 100 سال کے بعد بھی اسی حالت میں فریش, ذرہ برابر خراب نہیں. مجھے بھی ایسا ہو سکتا ہے مجھ سے, آپ سے یا اللہ سے, ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ کون میں, آپ یا اللہ؟ میرا اور تمہارا کام نہیں, ان کا کام ہو رہا ہے. یہ دوسری قدرت بتلائی کہ ہم چاہے تو اتنے سال کے بعد بھی, 100 سال کے بعد کھانے پینے کی چیزیں فریش. اچھا تیسری قدرت بتلائی گدھے کے بارے میں, گدھا مر کر چڑ کر ہڈیاں فقط پڑی ہوئی تھی, مر گیا, گل گیا, چڑ گیا, ہڈیاں پڑی ہوئی, وہ زندہ ہوئی. اب کہا کہ دیکھو ابھی ہم گدھے کو زندہ کر رہے ہیں, تم نے یہ کیا کیا تھا نا کہ کیسے زندہ ہوں گے, ذرا دیکھ لو گدھا کیسے زندہ ہو. بس وہ اس کی ہڈیاں جمع ہونا شروع ہو گئی اور پھر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا اور بننے کے بعد اس کے اوپر گوشت اور چمڑا آ گیا اور ایک دم سے وہ گدھا کھڑا ہو کر آواز کرنے لگا. انہوں نے آنکھوں سے نہیں کھائی. یہ یقین کے 3 درجے کہے جاتے ہیں, علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین یعنی جاننا اور جان کر اس کا یقین. عین الیقین کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور دیکھ کر یقین. اور حق الیقین وہ چیز اپنے اوپر بیتی, اپنے اوپر واقع ہوئی. خود دیکھا کہ 100 سال پر ہے اور زندہ ہوا. حق الیقین اس کے ایک مثال سے سمجھو. جیسے ہر ایک آدمی کو اس کا یقین تو ہے کہ آگ جلاتی ہے, آگ پر ہاتھ رکھو تو جلو گے, اس کا ہر ایک کو یقین. اس کو کہتے ہیں علم الیقین. اچھا کبھی کسی کو جلتے ہوئے دیکھا, کسی انسان کو جو وہ آگ میں جل رہا ہے آنکھوں سے دیکھا, اس کو کہتے ہیں عین الیقین. آنکھوں کا دیکھ کر یقین ملا. اور کبھی ایسا ہوا کہ خود ہی غلطی سے استو کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور جلے, اس کو کہتے ہیں حق الیقین کہ خود جلے گی. اسی طریقے سے پوری شریعت کے یقین کے اندر یہ تین درجے ہیں, علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تینوں درجے بتلا دیے, علم الیقین کے بھی, عین الیقین کے بھی اور حق الیقین. چلو جب وہ زندہ ہو گئے اور زندہ ہونے کے بعد وہ گئے اپنے گاؤں کی طرف, گھر کی طرف, اسی گدھے کے اوپر سوار ہو کر وہی کھانا لے کر اب وہاں جا کر دیکھا ہے دنیا تو بدل گئی ہے 100 سال میں. پوچھتے پاچھتے اپنے گھر پر پہنچے, تم کون ہو پائے؟ میں عزیر ہوں. آپ عزیر 100 سال ہو گئے, وہ گم ہو گئے ہیں, صدیاں بیت گئی, زمانہ ہو گیا. کہاں عزیر؟ عزیر وہ گھر والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, فیملی کے لوگ, خاندان کے, گاؤں کے لوگ. ایک بوڑھی عورت تھی, بہت لمبی عمر, زندہ, اپاہج, اندھی, نابینا. اس کو جا کر خبر دی کہ وہ جو گم ہو گئے تھے عزیر علیہ السلام, یہ 100 سال کے بعد واپس آئے ہیں, تم تحقیق کرو. انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عزیر مستجاب الدعوات تھے, ان کو میرے پاس لاؤ, وہ میرے لیے جو دعا کرے کہ میری آنکھیں اچھی ہو جائے اور میں اپاہج ہوں, میں چلتی پھرتی ہو جاؤں. انہوں نے وہ آئے اور انہوں نے دعا کی, اس دعا سے وہ عورت کھڑی ہو گئی. اس کے بعد دیکھا کہ ایسا یہ جانتی یہ عزیر ہی. پھر مزید تحقیق کے لیے یہ کیا, ایسا ایک بات بتلاؤ کہ تورات کے نسخے بہت گڑبڑ ہو گئے ہیں, بہت سے دفن کر دیے, ظالموں نے ختم کر دیا. ان کو پوری تورات حفظ یاد تھی, سنان کے انہوں نے پوری تورات حفظ سنائی اور اس کو انہوں نے اصل نسخے کے ساتھ ترتیب دے کر پھر تیار کیا. سب یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے جو 100 سال پہلے گم ہو گئے. یہاں قرآن کو کیا ثابت کرنا ہے؟ بعث بعد الموت کا عقیدہ, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اور یہ اس کی مثال ہے. واسطہ